नर तूने ओड़ी जजर पे। ओ आज मौज में झूमे सारे भांग रकड़ के, ओ रंग भर के जो नर तूने ओड़ी जो सर पे। मौज में झूमे सारे भांग रकड़ के, पगड़ी को लाई तेरी भागे जो तू छत पे। तूने लगाया जो गुलाल मेरी शर्ट पे, आंखें नशीली बाल पीले हो गए। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, होली में रंगीले हो गए। जोगीरा सारा रा रा, होली में रंगीले हो गए। तूने मारी पिचकारी सारे गीले हो गए, राते लाल दिन गुलाबी शाम नीले हो गए। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, होली में रंगीले हो गए। जोगीरा सारा रा रा, होली में रंगीले हो गए। अपनी मस्ती वाली टोली है, रंग भरी तेरी चोली है, दिल है इश्क मिजाजी आज बुरा मानो होली है। रंग गुलाल के लगे जो गाल पे, देख तुझे धड़के दिल ताल पे। जोगी बन तेरे इश्क में डूबा, मलंग रहूं मैं अपने हाल पे, हाल पे हाल पे हाल पे हाल पे हाल पे हाल पे, मस्त मैं अपने हाल पे। जो बात है मुझको कहने दो, भांग जड़ी जो रहने दो, होली में जो हुए रंगीले आज इश्क में बहने दो। मम्मी को तो पटा लिया, अब डैडी को समझाओ तो, चांद तारे बाद मलाना धरती पे तो आओ। ठंडी वो देसी वाली जो तूने है बनाई, बस तू पिला दे एक बार मुझे हंस के। बंदा मैं सीधा साधा, बाकी को पी तू राधा, भर लूं मैं बाहों में तुझे को आज घस के। ढीले बदन बिगड़ ढीले हो गए, ए ए ए ए ए ए जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, होली में रंगीले हो गए। जोगीरा सारा रा रा, होली में रंगीले हो गए। तूने मारी पिचकारी सारे गीले हो गए, राते लाल दिन गुलाबी शाम नीले हो गए। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, होली।